la setmana passada em va trucar en David i aquesta opció era la principal i la primordial, perquè l'opció que té el club i tal són claus per venir aquí i no vaig optar en venir aquí. Tindre un equip, imagino, bueno, que lluitarà per la sense categoria, no? Per això mateix vaig decidir venir aquí, perquè la proposta és bona i tot el que sigui lluitar per pujar és de bona grau. Fins a primera catalana, continuaràs la mateixa categoria, aquest any és una categoria més maca, no? El fet que hi hagi més equips per aquí. L'avantatge és que no haurem de viatjar tant cap a Tarragona i així, i tots els equips seran com a màxim de Barcelona. I la categoria és maca, els equips que han pujat està molt bé. I a més molts equips d'aquí. Molts equips, i sí, 5 o 6 d'aquí, i molt bé. Era més derbis. Com et defineixes com a jugador? Soc extrem i em considero ràpid i bastant habilidós. I esperat que t'ha passat titular, si no? Sí, home. Venim des de Girona per intentar guanyar-me un lloc i estar abans de titular. Què coneixes del Figueres? L'entrenador no el conec, però en Ponsí i en David ja els he tingut i els conec. I aquest estadi ja... Jo vaig arribar a debutar a aquest estadi quan tenia 16 anys i més o menys les instal·lacions, ja el conec més o menys bé. Que vas debutar o no? Sí, vaig debutar, sí. Sí, sí. Amb el primer equip? Ah, sí? Ah, no me'n recordo, quan va ser? Amb quina categoria? Era primera catalana. Jo era juvenil de segon, no de primer, no, de segon crec, i vaig debutar un partit, sí. Que era amb la Fundació llavors? Sí. Queda algú en aquella època? El primer equip, en Cruz? Sí, Cruz, i no sé si... És que els altres no... Ara m'ha dit no els tinc presents, però... Pep Esteve, potser? Pep Esteve? El porter, en Xavi, o no, ja no ho és? Xavi Gallego. Que ja també era crec, sí? No? Hòstia, això ja no me'n recordo, la memòria m'hi ha... No, crec que és el Xavi. Jo diria que sí que hi era, diria. Me sona que hi era. Poder el segon abans, me sona. Ara no... El que ha canviat tot la gespa funciona. No, sí, esclar. No, però bueno, el camp és espectacular igualment.